से परे रहते हैं। आनंद चिन्मय रस मतया मनसु या प्राणेनं प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायतेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ, जिनकी आनंद चिन्मय रसमय लीला इस भौतिक संसार के अतीत है और उनकी दिव्य लीला का प्रभाव से पूरा संसार को जीत लेते। तो कृष्ण भगवान है, वे ज्ञान है, ज्ञान का विषय है, ज्ञान का लक्ष्य है। वो ज्ञान ABC ऐसे ज्ञान नहीं है और PhD ऐसे भी नहीं। इस ज्ञान कैसे प्राप्त होते है? तो साधारण बुद्धि से नहीं। भक्ति भावना से, भक्तों भगवान के बारे में सब कुछ जान सकते। भगवद गीता में श्री कृष्ण इसके बारे में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही मुझको मालूम होते। श्लोक है, जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत, यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं। जो मुझको जानते, जो स्वीकार करते है कि मैं कृष्ण पुरुषोत्तम हूँ, मैं साधारण पुरुषों से उत्तम हूँ, जो इस तथ्य में पूरा विश्वास रखते, कुछ संदेह नहीं रखते, वो व्यक्ति सब कुछ जानते और इसलिए मेरा भजन करते। तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जीवन का वास्तव उद्देश्य है। उस ज्ञान से क्या होते, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। दिव्य ये शब्द इस श्लोक में आते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म और कर्म, तथा कथित जन्म और कर्म, वो सब दिव्य है। इसका मतलब कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं, परंतु वे साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण हम जैसे पूर्व जन्मों का कर्म का फल से इस भौतिक संसार में जन्म लेते हैं, तो अपनी इच्छा से। हम जो बद्ध जीव, फति जीव है, हमको उद्धार करने के लिए आता है। तो जो व्यक्ति पूर्णतः इस दिव्य ज्ञान की, श्री कृष्ण दिव्य पुरुष है, इस पूर्ण ज्ञान से अवगत होते, तो वो ज्ञान मालूम होने से मुक्त होते हैं, भगवान के पास जाते हैं शरीर त्याग करने के साथ और इस भौतिक संसार में लौटे नहीं आते हैं। तो ये दिव्य ज्ञान की महत्व है। तो वो दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होते, इस श्लोक में, एक महत्वपूर्ण श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते, तो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाओ, तत्वदर्शी के पास जाओ। तो वास्तव में अर्जुन परम तत्वदर्शी के सामने थे, वो परम तत्वदर्शी है कृष्ण, वे ही परम तत्व है, परंतु समझना चाहिए कि श्री कृष्ण वास्तव में अर्जुन का हित के लिए भगवद गीता नहीं बताया। अर्जुन पहले से स्वतः सिद्ध शुद्ध भक्त कृष्ण के नित्य पार्षद थे, तो अर्जुन मोहित हो गया कुरुक्षेत्र रण के पहले, परंतु वो मोह श्री कृष्ण की लीला शक्ति से आयोजित थी। अर्जुन एक मोहित जीव जैसे अभिनय किया है, जिससे भगवान श्री कृष्ण उनको अर्जुन को वो भगवद गीता कहने का मौका मिल सकता। तो वास्तव में इस भगवद गीता हम के लिए है, अर्जुन के लिए नहीं। अर्जुन जगत गुरु के सामने थे, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा हमको उपदेश देते कि गुरु के पास जाकर इस दिव्य ज्ञान प्राप्त करो। और कैसे वो गुरु से प्राप्त होते हैं इस दिव्य ज्ञान, तो आइंस्टाइन बहुत बड़ा पंडित बुद्धिमान व्यक्ति थे, आधुनिक इतिहास में बुद्धिशाली बुद्धिजीवी श्रेणी में ऐसा सामान्य विचार में आइंस्टाइन श्रेष्ठ। एक्चुअली आइंस्टाइन से और बहुत बुद्धिमान भी थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो बुद्धि क्या है? तो बुद्धि का प्रथम लक्षण है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वास्तव वास्तु का अनुसंधान करना। तो अगर एक व्यक्ति बुद्धिमान है लेकिन उस बुद्धि तो केवल भौतिक पदार्थों में लगाते हैं तो वो वास्तव बुद्धि का लक्षण नहीं है। हम कौन है, कहाँ से आया है, भगवान कौन है, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ? हम सदैव दुख का भोग करते हैं, क्यों? हम इस दुखमय स्थिति से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? इस प्रकार प्रश्न पूछना बुद्धि का लक्षण है। बुद्धिमान होना चाहिए, और जितने भी बड़ा ज्ञान होते हुए भी भौतिक दृष्टिकोण में वो सब लोग मूर्ख होते हैं यदि इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछते। पराभ अवस्थाव बोध जात यावन्न जिज्ञासत आत्म तत्वम। जब तक एक व्यक्ति आत्म तत्व के बारे में नहीं पूछते तब तक उसका सब प्रयत्नों निष्फल होते, पराभव होते। तो हम कौन है, कहाँ से आया है, जीवन का क्या उद्देश्य है, भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ? तो इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी के पास जानना चाहिए। इस श्लोक में भगवान कृष्ण तत्वदर्शी इस शब्द को बोलते हैं। तत्व तत्व का मतलब क्या है, तत्व क्या है? गुरु के पास जाकर इस प्रश्न पूछना चाहिए, तत्व क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, तत्व दर्शन क्या है? तो तत्व का मतलब तत्व तत्व सब कुछ क्या है, कैसे होते हैं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं और उसमें अलग अलग विभाग है। तो शक्ति तत्व है, रस तत्व है, भगवत तत्व है, जीव तत्व है, लीला तत्व है। तो ये सब विभाग है तत्व ज्ञान में। और परम तत्व है कृष्ण। कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है। सब कुछ जो हम देखते हैं वो सब कुछ कृष्ण का विस्तार है। परंतु कृष्ण ये सब भौतिक पदार्थ अन्य पदार्थों से पृथक भी है। ये भगवत तत्व का रहस्य है। मयाथतमिदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचाहं तेष्व वस्तुतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस पूरा जगत है मेरा अव्यक्त मूर्ति, सब कुछ मेरे में है, परंतु मैं सब वस्तुओं से अलग हूं। तो ये भगवत तत्व बहुत बड़ा रहस्य है। तो एक परिप्रेक्ष्य से सब कुछ कृष्ण से अलावा है और दूसरा परिप्रेक्ष्य से सब कुछ कृष्ण से अभिन्न है और भिन्न भी है। अचिंत्य भेद भेद दर्शन ये कहते हैं। सब कुछ कृष्ण से अभिन्न है क्योंकि कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं हो सकते। परंतु ऐसा नहीं है कि सब कुछ ये क्या बोलते हैं इसको कृष्ण ये भगवान है, ऐसा नहीं है। तो ये सब बहुत गहरा तत्व समझने के लिए शिक्षा लेना चाहिए। तो भौतिक ज्ञान में भी बहुत कुछ है जो कठिन सूक्ष्म है। हमारे बीच है कोई इंजीनियर है नहीं? आप इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियरिंग मतलब उसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत करें, कैलकुलस इत्यादि। तो स्वयं वो सब सीखना संभव नहीं है। टीच योर सेल्फ कैलकुलस, आई डोंट थिंक लगते ही वो संभव नहीं है। कठिन विषय है, सूक्ष्म विषय है। सो इसलिए वो कैलकुलस सीखने के लिए तो ज्ञानी जन के पास जानना चाहिए और विनीत भाव से ही पूछना चाहिए। यदि वो छात्रों अध्यापक से ही बोलते तुम कुछ भी नहीं जानता, तुम जाओ यहां से, तो कैसे कुछ भी सीख सकते? संभव नहीं है। तो विनीत भाव से ही पूछना चाहिए कि क्या है, एक बार और हमको सिखाए तो पहले बार हम सब कुछ नहीं पकड़ा। तो ऐसे विनीत भाव होना चाहिए। और यदि आजकल सब कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होते, लेकिन ये संस्कृति है कि भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भौतिक ज्ञान के लिए भी तो विनीत होना चाहिए, सेवा भी करना चाहिए। यदि छात्रों अध्यापक की सेवा करते वो अध्यापक और उत्साही होंगे छात्रों को ध्यान देने के लिए। और यदि वो छात्रों तो ध्यान नहीं देते हैं और अध्यापक को गाली देते हैं तो कैसे अध्यापक उत्साही होंगे? तो यही संस्कृति है। और विशेषकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिससे गुरु की कृपा प्राप्त होते हैं, तो विनम्र भाव से गुरु के पास जाकर प्रणिपात, इस श्लोक में प्रणिपात शब्द है, प्रणिपात करना चाहिए, इसका मतलब दंडवत प्रणाम करना। और गुरु से यथार्थ प्रश्नों पूछना चाहिए, चुनौती नहीं देना चाहिए, तो विनीत भाव से पूछना चाहिए। और इस प्रकार गुरु और कृष्ण की कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं। एक महत्वपूर्ण श्लोक है श्वेताश्वतर उपनिषद, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता हि अर्थः प्रकाशन्ते महात्मना। कि जिन लोग में पूरी भक्ति है भगवान और गुरु के लिए, तो उनके हृदय में गुरु और भगवान की कृपा से सब वेद शास्त्र का गुह्य अर्थ प्रकाशित होते। और शास्त्र में कुछ कहानी है तो कैसे कुछ शिष्यों तो विनीत भाव से गुरु की सेवा करने से तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए है गुरु की कृपा से। तो ये संस्कृति है हिंदू समाज में कि गुरु और गुरुजनों की सेवा करना चाहिए। गुरु ये शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ है, इस प्रसंग में इसका अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाला गुरु। तो जैसे इस भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं गुरु नहत्वा ही महानुभावान, तो उस प्रसंग में अर्जुन का मतलब था कि गुरु का मतलब भीष्म द्रोण अश्वत्थामा अर्जुन दुर्योधन के साथ उनके पिताजी का गुरुकुल में अस्त्र शास्त्र का प्रयोग करने धनुर्वेद सीख गए है। अर्जुन और अश्वत्थामा तो समाध्यायी थे, परंतु भौतिक विचार में अश्वत्थामा गुरु का पुत्र ब्राह्मण के पुत्र, इसलिए गुरु जैसे मानना चाहिए। तो गुरु का मतलब पिता माता, माता पिता आदि गुरु है माता। और सब वरिष्ठ वयस्कर जनों सब गुरु जैसे मानना चाहिए। तो ये संस्कृति है हिंदू समाज में, यही संस्कृति है। यदि ऐसे मर्यादा नहीं रखना चाहिए तो संस्कृति तो कोई संस्कृति नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए। परंतु इस कलयुग में क्या होते हैं कि बहुत लोग तो जो वास्तव गुरु नहीं है तो गुरुगिरी करते हैं। गुरुगिरी और गुंडगिरी भी है और दोनों लगभग एक ही होते हैं। तो गुरु जैसे अभिनय करते, परंतु दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए समर्थ नहीं है और दिव्य ज्ञान भी नहीं देते। तो ऐसे आजकल ऐसे लोग गुरु होते हैं जो केवल कैसे इस भौतिक संसार में सुख और शांत में रहना ऐसे शिक्षा देते, जैसे वो आर्ट ऑफ लिविंग है ना, उस उसमें क्या होते तो कैसे इस संसार में बिना टेंशन तनाव से कैसे रहना है और पब्लिक स्पीकिंग ये सब, लेकिन ये गुरु का कर्तव्य नहीं है ये सब सिखाना। गुरु का कर्तव्य है ऐसे सिखाना कि इस भौतिक संसार दुखमय है, दुखालयम अशाश्वतम। गुरु क्या सिखाते नहीं है तो कैसे इस भौतिक जगत में सुख में रहना, इस शिक्षा देते हैं कि इस भौतिक जगत दुखमय है, इसलिए सुख प्राप्ति का प्रयत्न पूरा निरार्थ है, इसलिए परमार्थ में प्रवेश करो। इस पूरे संसार निरार्थ है तो परमार्थ के लिए प्रयास करो, ये गुरु की शिक्षा है। और कैसे इस निरार्थ जगत में हम रह सकते हैं, धर्म पालन करके, जिससे हम परमार्थ प्राप्त करेंगे, ये गुरु का कर्तव्य है। तो ऐसा नहीं है कि गुरु कहते हैं कि पूरा जगत निरार्थ है तो पूरा जगत को त्याग करो, वो अर्जुन का प्रस्ताव है। अर्जुन भगवान कृष्ण को बोला कि हम सब भाइयों स्वजनों के साथ लड़ाई करेंगे, इसका अर्थ क्या है? तो अर्जुन का प्रस्ताव था कि वो सब कुछ छोड़ना, और भगवान कृष्ण अर्जुन को परमार्थिक ज्ञान प्रदान करके अर्जुन को बताए कि अपना धर्म को पालन करना चाहिए। जब तक हम इस संसार में है तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो केवल मिथ्या त्याग करने से परमार्थ प्राप्त नहीं होते। तो एक्चुअल आर्ट ऑफ लिविंग है, जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते योग कर्मसु कौशलम, कौशलता है कैसे इस भौतिक संसार में रहना जिससे हम वापस नहीं आएंगे इसमें। तो यही शिक्षा देना चाहिए। Art of living is how to not get born again. How to not live. जैसे हम यहाँ पर लिव नहीं करेंगे, हम वहां पर गोलोक धाम में, भगवान का धाम में रहेंगे। तो इस प्रकार वो खाली वो ऐसे बोला आर्ट ऑफ लिविंग, लेकिन खाली आर्ट ऑफ लिविंग है, कितने सारे हजार हजारों ऐसे ढोंगी है जो भारत के सब चौक में एक या दूसरा गुरु होते, सब अलग अलग प्रकार का चीटिंग करते हैं। तो वास्तव गुरु कौन है समझना चाहिए। तो इसके बारे में और शास्त्र में प्रमाण है कि सत्कर्म निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न सद वैष्णव स्वपच गुरु हो। कि यदि एक व्यक्ति मंत्र तंत्र इत्यादि में निपुण होते और कर्मकांड ज्ञान कांड वो सब कुछ जानते, लेकिन वो वैष्णव नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं कि परम सत्य कृष्ण है, तो वो व्यक्ति योग्य नहीं है गुरु होना। और जो वैष्णव है तो स्वपच होते हुए भी वैष्णव तो गुरु है। स्वपच का मतलब जो स्व अर्थात कुत्ता का मांस पाक करते हैं और खाते हैं, कुत्ता का मांस खाने वाले स्वपच कहते हैं, चंडाल ऐसे। तो इसका मतलब है कि गुरु होने के लिए योग्यता योग्यता क्या है, तो जाति के अनुसार निर्भर नहीं है। ज्ञान और भक्ति ये योग्यता है। ज्ञान का मतलब तत्व ज्ञान, कृष्ण भक्ति तत्व ज्ञान। गुरु का मतलब जो हमको सन्मार्ग दिखाते हैं। तो सन्मार्ग क्या है कि हम भगवान जो कृष्ण है, भगवान की दास है और उनकी सेवा करना चाहिए। अहैतुकी भक्ति, अहैतुकी का मतलब जिसमें भौतिक स्वार्थ के लिए और मुक्ति के लिए भी कुछ भी कामना नहीं है। तो भक्ति का मतलब शुद्ध भक्ति का मतलब है उस प्रकार की भगवत सेवा जिसमें प्रेरणा है, उद्देश्य है केवल कृष्ण की प्रसन्नता। हम सब कुछ कहते हैं किसलिए, कृष्ण की प्रसन्नता, यही भक्ति है। जो जो हमको ऐसे सिखाते हैं तो वही गुरु है, और यदि हमको नहीं सिखाते तो बड़ा पंडित ज्ञानी त्यागी इत्यादि होते हुए भी तो योग्य नहीं है गुरु होना। तो ये सब समझना चाहिए। गुरु के पास जाकर परमार्थ प्राप्त करना चाहिए। अर्थ तो सब मिलते हैं, अर्थ कुछ ना कुछ, अर्थ का मतलब एक मतलब है मनी। तो गुरु के पास, श्रील प्रभुपाद का ही बात बोला कि गुरु के पास जाकर तो ऐसे चीज चीज जो बाजार में मिलता है उसलिए प्रार्थना मत करो। जैसे कुछ गुरु है जो ऐसे कुछ जादू करते हो, घड़ी देते, तो घड़ी तो बाजार से भी मिल सकते। तो अच्छा हो अगर मुफ्त मिलते, लेकिन घड़ी जो हमको देते हम उसको भी घड़ी दे सकते। तो ऐसे गुरु से हम क्या फायदा मिल सकते। तो परमार्थ प्राप्त करने, परमार्थ क्या है, जैसे ही सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर पूछे कि के आमी केने आमाई जा रहे था पत्र, मैं कौन हूं और क्या कारण है कि मैं सदैव तापत्रय मिलता हूं। तापत्रय का मतलब आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश और अधिदैविक क्लेश, तीन प्रकार के क्लेश है। एक है जो मन और शरीर से उद्भूत होते हैं, दूसरा है जो उस प्रकार परेशान जो अन्य जीवों हमको, अन्य प्राणियों हमको देते हैं, और तीसरे प्रकार है प्राकृतिक उपद्रव। तो इस प्रकार हम सदैव इस भौतिक अवस्था में हम सदैव तीन प्रकार के क्लेशों से सदैव कष्ट भोग करते हैं। क्यों ऐसा होता है, सनातन गोस्वामी का प्रश्न। उन्होंने कहा कि, सनातन गोस्वामी ने कहा कि लोग मुझको पंडित बोलते, क्योंकि सनातन गोस्वामी पहले नवाब हुसैन शाह जो उस समय पूरा बंगाल नवाब राजा थे, तो प्रमुख मंत्री नवाब का सनातन गोस्वामी थे। तो बुद्धिमान व्यक्ति थे, परंतु वे चैतन्य महाप्रभु को बोले कि ये लोग ऐसे विचार करते कि मैं बुद्धिमान हूँ, लेकिन मैं बुद्धिमान नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ। अगर हम किसी व्यक्ति से पूछेंगे आप कौन है, तो ऐसे जवाब देंगे कि मेरा नाम है शंकर शर्मा, मैं इलाहाबाद के निवासी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा लड़का है, और ऐसे ये सब भौतिक उपाधि है। उपाधि का मतलब वो ये सब मैं, ये मेरा नाम है, ये मेरा निवास स्थान है, ये मेरे कुटुंबों है, तो ये सब अस्थाई है, ये केवल शरीर से संबंधित होते हैं। तो यदि हम वो शंकर शर्मा से पूछेंगे तो उम्र क्या है, तो 30 साल, तो 31 साल के पहले कहा था, तो उस समय शंकर शर्मा नहीं था, पत्नी भी नहीं थी, तो इसका मतलब क्या, आप नहीं थे, आप थे लेकिन दूसरा अवस्था में। तो ऐसे ही हम पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम, अलग अलग शरीर धारण करते हैं 84 लाख जीव जाति में। तो जब हम कुत्ते का शरीर में हम सोचते मैं कुत्ता हूं, घर से कहो हूं हूं मैं कुत्ता हूं, और जब हम मनुष्य शरीर मिलते तो हम घर से कहो हम हिंदू है, ऐसा बोलते, या मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू ये सब भौतिक उपाधि, परमार्थिक उपाधि नहीं है। परमार्थिक ज्ञान है ये समझना कि मैं भगवान का दास हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा वास्तव परिचय ये है। तो हम नहीं जानते, इसलिए यही पूछना चाहिए सब तत्व, तत्व दर्शियों से पूछना चाहिए तत्व क्या है। तो तत्व ज्ञान भगवत गीता में भगवान कृष्ण संक्षेप में प्रदान करते हैं, परंतु भगवत गीता समझने के लिए तत्वदर्शी के पास जानना चाहिए। तो अपनी बुद्धि से वो भगवत गीता के रहस्यों समझना संभव नहीं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तन्माश्रितम्, ऐसे व्यक्ति जो विचार करते हैं कि मैं कृष्ण साधारण व्यक्ति हूं, वो व्यक्ति मूर्ख है। परंतु लगभग सभी महान तथा कथित महान पंडित जो भगवद गीता पर पाठ करते हैं, तो ऐसे व्याख्या करते हैं या कहते हैं कि कृष्ण अव्यक्त का विकार है और सब कुछ एक है, कृष्ण परम नहीं है, अलग अलग विचार करते हैं जो श्री कृष्ण का स्पष्ट उपदेश से भिन्न है। मतलब कृष्ण जो कहते हैं उसको पढ़ते हैं परंतु उसका अर्थ नहीं समझते, बड़ा संस्कृत पंडित होते हुए भी कैसे संभव है। ज्ञानम आवृत्य देहिनम, काम भौतिक कामना से हमारा ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान वो आच्छादित होते, इसलिए बड़े बड़े पंडित तथाकथित पंडित होते हुए भी भगवद गीता का वास्तववाद नहीं समझ पाते, समझ नहीं पाते। और जो कृष्ण की कृपा जो गुरु के द्वारा मिलते हैं, तो जो भगवद गीता का वास्तव अर्थ सुनते हैं गुरु से, वो सब कुछ समझते। बड़ा पंडित नहीं होते हुए भी या पूरा आक्षा ज्ञान विहीन होते हुए भी, यदि एक व्यक्ति सही गुरु सदगुरु से भगवद गीता का अर्थ सुनते हैं तो सब कुछ समझ सकते। तो गुरु के पास जाकर पूछना चाहिए परम सत्य क्या है, कौन है और कैसे जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होते हैं, और इस प्रकार मानव जीवन का सार्थकता मिलता है। तो और क्या इसके बारे में, I can't remember exactly what you asked me. You asked me to say something about gurus. And Maharaj, what about a disciple? Disciple. Shishya ka kya kya yogyata hai? To teen mukhya yogyata hai, is shlok mein Bhagavan Krishna kehte hai, tadvithi pranipate na. Pranipat ka matlab, dandavat pranam karna. Dandavat ashtang hona chahiye. Usme mukhya kya hai? सिर नहीं, मुख्य है मन। तो मन से दंडवत प्रणाम करना चाहिए, मतलब विनम्र भाव से। इसका मतलब इसी भावना से, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं इसलिए मैं दंडवत प्रणाम करता हूं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार बताए, टू अंडरस्टैंड वी हैव टू स्टैंड अंडर। समझने के लिए नीचे खड़े होना चाहिए। तो आजकल एक विधान है, ये सब यूनिवर्सिटी में तो ऑडिटोरियम है, जिसमें वो सीटिंग ऐसा होते है कि श्रोता गण तो वक्त के ऊपर बैठे। लेकिन इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति नहीं होते। एक उपनिषद में एक वृत्तांत है कि कुछ ऋषियों एक राजा के पास गए, क्योंकि वो राजा एक विद्या जानते थे, आग्नेय विद्या। वो ऋषियों राजा से सीखना चाहते थे। तो वो ऋषि जो ब्राह्मण की जाति थे, तो राजा का राजप्रसाद में प्रवेश किया, और राजा तो विधि के अनुसार स्वागत दिए थे, ब्राह्मणों राजा के ऊपर बैठाया। यही मर्यादा है ना, अतिथि का ब्राह्मण ऋषि त्यागी तो ऊपर बैठाना है। तो ऋषियों राजा से वो आग्नेय विद्या मंगवा, तो हमको ऐसे ज्ञान प्रदान किसी। और राजा ने कहा कि ठीक है, और कुछ भी जो मैं दे सकता हूं मैं दूंगा, लेकिन वो ज्ञान आप सब ऋषियों को नहीं दूंगा। तो उसके बाद वो ऋषियों शाम को शयनशाला गए हैं और आपस में चर्चा की कि वो राजा राजी नहीं थे हमको अग्नेय विद्या प्रदान करने, क्यों हमारा क्या अयोग्यता है। तो ऐसे कुछ चर्चा करके सिद्धांत मिले कि हम राजा के ऊपर बैठ गए और जो ऊपर है तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि ज्ञान जल से नीचे आता है, जैसे वो गंगा माई गोमुख गंगोत्री ऐसे बद्रीनाथ ऋषिकेश हरिद्वार तो नीचे आ जाते हैं। ऐसे नहीं है कि गंगा तो गंगा सागर से गोमुख जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ज्ञान जल जैसे है तो ऊपर से नीचे जाते हैं। तो अगले दिन तो ऋषियों राजा के सामने आके उनके नीचे खड़े होकर प्रार्थना की कि हमें भूल किया है तो हमको कृपा करके वो विद्या हमको प्रदान कीजिए। और राजा ने कहा कि ठीक है, तो यही मर्यादा है कि सामान्य व्यवहार में मैं आपके नीचे रहूंगा परंतु विद्या प्रदान करने का समय आप सब मेरे नीचे बैठो, नहीं तो संभव नहीं है ज्ञान प्रदान करना। तो बोल के भी तो हृदयंगम नहीं होगा। तो तद्विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न और सत्य के बारे में सब कुछ मालूम होना तो इसलिए उत्साही होना चाहिए। तो नहीं है कि केवल तो गुरु का आशीर्वाद मिला बस मुझे और कुछ करना नहीं, ऐसा नहीं है। तो परम सत्य क्या है इसके बारे में समझना चाहिए और इसलिए पूछना चाहिए तो भगवान कौन है, कैसे उनकी सेवा करना चाहिए इत्यादि। और सेवा गुरु की सेवा करना चाहिए, तो ये शिष्यों के मुख्य तीन मुख्य अर्हता है। देन और कुछ प्रश्न मंत्र में हम कृष्ण और राम दोनों ही कहते हैं, लेकिन हमारा वैष्णव तत्व में हम खाली कृष्ण क्यों बोलते हैं, राम का कोई वहां आता क्यों नहीं? पर इस महामंत्र में हमारा राम कृष्ण दोनों एक ही स्थान दिया गया है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। और हम खाली कृष्ण कृष्ण कृष्ण वो मतलब ऐसी कथा में हम खाली कृष्ण कृष्ण कृष्ण कहते हैं, हम राम राम नहीं कहते। राम भूल गए थे वो जो पुस्तक में कल आपको दिया जरा सा लेके आए अंदर से। कृष्ण और राम अभिन्न है, भिन्न भी है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है अभेद अभेद अचिंत्य भेद अभेद तत्व। एक पुस्तक ये एक पुस्तक जो मैंने संपादन और प्रकाशन किए है वाल्मीकि कृत रामायण अंग्रेजी में, मेरे से इस दीन किंकर से प्रकाशित होती है रामायण। तो कृष्ण और राम अभिन्न है, परंतु तत्व विचार में, परम तत्व विचार में कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत की एक उक्ति है जो जीव गोस्वामी गौड़िया वैष्णव के सिद्धांत आचार्य, उन्होंने कहा कि ये उक्ति कृष्णस्तु भगवान स्वयं जो भागवत का पहला स्कंद के है, ये श्रीमद् भागवत का क्या बोलते हैं मूल सूत्र, क्या शब्द है मूल सूत्र, तत्व सूत्र एक शब्द है, मतलब इस सूत्र से और पूरा श्रीमद् भागवत का परिभाषा सूत्र बोलते हैं। तो पूरा भागवत का अर्थ इस उक्ति के अनुसार समझना चाहिए, कृष्णस्थ भगवान स्वयं, मतलब भगवान के असंख्य रूप है, अवतारम ही असंख्ययम, परंतु आदि रूप है कृष्ण, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु, किंतु कृष्ण स्वयं क्या बोलते हैं वो परमापुमान कृष्ण स्वयं, अभी तो याद नहीं है मुझे, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, इसका अर्थ है कि रामादि कृष्ण के बहुत अवतार है जो इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, परंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमा पुमान यो, आदि रूप है कृष्ण का। तो ये सब रूप विष्णु रूप है, सब अभिन्न है, परंतु अलग अलग भाव होते हैं, और भगवान कृष्ण भगवान के सब गुण के प्रकाश करते हैं। रामचंद्र एक्चुअली ये बहुत गहरा और महत्वपूर्ण और रसपूर्ण विषय है कि रामचंद्र मर्यादा भगवान है और उन्होंने मानव समाज को मार्गदर्शन दिए थे चरित्र, उनका अपने चरित्र से कैसे धर्म पालन करना है। तो रामचंद्र भगवान सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए वो दशरथ का वचन का पालन करने के लिए तो वनवास करने का कुछ प्रयोजन भी नहीं था, तो अपनी इच्छा से सब कुछ पूर्ण संपादन कर सकते, परंतु भगवान तो मनुष्य जैसे लीला करते हैं, परंतु कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है और वे किसी मर्यादा धर्म इत्यादि से बाधित नहीं होते। तो कृष्ण के चार विशेष गुण है जिससे वे भगवान के श्रेष्ठ रूप है समझ जाते हैं। एक्चुअली हम ऐसे बोलते हैं परंतु साथ साथ समझना चाहिए कि कृष्ण से राम श्रेष्ठ नहीं है, एक विचार में है दूसरे विचार में नहीं है, परंतु दोनों एक ही है। तो कृष्णा की लीला माधुरी है, इनकी लीला अत्यंत मधुर है। विशेषकर वो लीला जो राजवासियों विशेषकर गोपियों के साथ विलास करते हैं, उसमें माधुर्य प्रचुर है। चैतन्य लीला वो श्लोक है, चैतन्य लीला रसमय कृष्ण लीला चैतन्य लीला अमृतपुर, कृष्ण लीला शुकापुर, दूहे मिले होई सुमाधुर्य। गुरु कृष्ण प्रसादे जय जन आश्वादे जय जन जाने माधुर्य प्रचुर्य। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि चैतन्य लीला अमृत जैसे और कृष्ण लीला सुकरपूर, अमृत का मतलब जैसे खीर बनाना है, खीर का मतलब चावल और इस समय खीर का मतलब दूध, और हिंदी में खीर का मतलब दूध पाक, उसमें चावल चीनी तो उसमें थोड़ा सा कर्पूर डाल के वो उसका स्वाद और भी बहुत बढ़िया होता है। तो चैतन्य लीला अमृतपुर, कृष्ण लीला सुखापुर, दूहे मेले हो सुमाधुर्य। गुरु साधु प्रसाद ताहा जय आश्वाद सही जाने माधुर्य प्रचुर्य। तो ये ऐसा क्या बोलते हैं उपमा है। तो गुरु और साधु जनों का प्रसाद, तो हम प्रसाद लेते हैं, वैष्णव का प्रसाद बड़े, प्रसाद का मतलब कृपा है। तो गुरु जन तो हमको प्रसाद देते हैं, श्रेष्ठ प्रसाद क्या है, उनके श्रीमुख से वो प्रसाद जो हम मिलते हैं, श्रेष्ठ प्रसाद क्या है कि हमको गुरु कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहते हैं। तो वो अमृत हम लेते हैं कान के द्वारा, इस प्रसाद कान के द्वारा लेना है, और ऐसे माधुर्य प्रचुर्य, प्रचुर माधुर्य मिलते। तो कृष्ण लीला विशेषकर गोपी लीला अति मधुर है, और श्री कृष्ण की वेणु माधुरी है, वेणु बजाने वाले हैं कृष्ण। तो भगवान राम वो दक्षिण भारत में है, वो उनको कोडंदराम कहते, मतलब राम का बांध है और कृष्ण का वंश। तो लीला माधुर्य रूप माधुर्य, कृष्ण का रूप और राम का रूप दोनों श्याम रूप है, परंतु शायद हम निरपक्ष नहीं है, हम गौड़ीय वैष्णव है। तो श्याम सुंदर कृष्ण का रूप अतीव सुंदर है, और लीला माधुरी रूप माधुरी, रूप माधुरी लीला माधुरी, प्रेम माधुरी उनका प्रेम, तो वो भी सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार कि कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम है शास्त्र का विचार के अनुसार निर्धारित होते हैं। तो कृष्णा आदि रूप भगवान है, जो इसलिए जब हम कहते हैं कि कृष्णा परम सत्य है, तो इसका मतलब है राम का परम सत्य है, हम कृष्णा कहते हैं। आप यदि आपकी विशेष रुचि है राम के ऊपर, तो हम जब कृष्ण बोलते हैं आप राम सुने क्योंकि हम कृष्ण बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब है राम नृसिंह राहा कुर्म, इसलिए और पुरी में और सब भक्त जगन्नाथ मंदिर जाते हैं और जानते हैं कि यही राम है, और शिव के भक्त देखते हैं ये शिव है, तो शिव तत्व वो अलग तत्व भी है परंतु आदि रूप है कृष्ण, इसलिए हम कृष्ण कहते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि हम राम को उपेक्षा करते, ऐसा नहीं है, परंतु हमारी विशेष रुचि है कृष्ण व्रज प्रेम में। एक श्लोक है रामायण में, हनुमान ने कहा कि श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मा ने तथापि मम सर्वस्वम राम कमल लोचन। मैं जानता हूं, हनुमान कहते कि श्रीनाथ अर्थात विष्णु कृष्ण और जानकी नाथ अभेद है, अभेद परमात्मा है, तथापि मम सर्वस्वम राम कमलोचन, रुचि का प्रश्न है। तो ऐसे नहीं, हम हमारा कोई विवाद जागरण नहीं है राम भक्तों राम भक्तों के साथ। यदि आपकी प्रगा प्रेम है राम के चरण में, हम आपके चरण धूलि लेके मस्तक में रख देंगे। तो राम की भक्ति वो भी एक थोड़ी माधुर्यमय रुचि। तो इसलिए कृष्ण के भक्तों या शुद्ध भक्तों भगवान के साथ, जब जब भगवान आते हैं अलग अलग रूप में, तो उनके भक्तों साथ में आते हैं क्योंकि रामलीला इतने सुंदर है कि कृष्ण के भक्तों वो रस आस्वादन करने के लिए राम के साथ भी आते हैं। तो रामलीला इतना मधुर है कि हमारी इच्छा है कि हम एक बार जन्म लेंगे उसमें भाग लेने के लिए, परंतु हमको कृष्ण की सेवा करना है तो हम क्या करेंगे। तो संभव है कृष्ण या राम की कृपा से हम एक से अधिक रूप धारण कर सकते हैं, आध्यात्मिक रूप दोनों जो एक ही है, दोनों की सेवा करने के लिए संभव है। चैतन्य महाप्रभु के मुख्य भक्तों में कुछ राम भक्त है, और चैतन्य महाप्रभु के और भी भक्त ऐसे राम भक्तों को कृष्ण भक्ति में लाना प्रयास किया है, लेकिन मैं नहीं कर सकते। एक भक्त वो अनुपम रूप और सनातन गोस्वामी के छोटे भाई, तो जन्म से परम राम भक्त है, और रूप और सनातन सदैव छोटे भाई अनुपम को बोले कि हमारे साथ कृष्ण भक्ति करो, फिर हम तीनों एक साथ रहेंगे, हम सब सुखी होंगे कृष्ण की सेवा में। तो अनुपम मान रहे हैं संभव नहीं है सब, लेकिन बार बार सुन के सोचा कि मेरे गुरुजन बड़े भाई मुझको बताते हैं, तो एक बार स्वीकार कर लो ठीक है, तो कल से मैं कृष्ण भक्ति करूंगा। तो अगले दिन वापस आए और पूरा रात तो नींद नहीं आए, तो पूरा रात तो रोने में रहे। ऊपर सनातन बोले कि आज मैं आत्महत्या करूंगा क्योंकि मेरा सिर ऑलरेडी रामचरण में अर्पण किए हूं और उससे लाना संभव नहीं है मुझे। तो रूप और सनातन बहुत प्रसन्न थे, ठीक है तुम राम भक्ति करो। तो ऐसे मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु के पास, ऐसे चैतन्य महाप्रभु राम विजय दशमी महोत्सव पालन किए, रामनवमी ऐसे हम भी रामनवमी पालन करते हैं। तो भगवान के सब अवतार परम सत्य है, नृसिंह वामन सभी लीला बहुत मधुर है, परंतु हमारी विशेष रुचि है कृष्ण में। हरे रामा रामा रामा हरे हरे, रामा ये कृष्ण का नाम भी है। वो कल हम उस भगवद गीता तात्पर्य में हम पाठ किया, उसमें श्रील प्रभुपाद एक पद्म पुराण का श्लोक लिखते हैं कि रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते, कि योगी हम आनंद लेते हैं परम सत्य में जिनका नाम है राम। तो राम का मतलब परम सत्य, तो परम सत्य कृष्ण है। राम का मतलब जो रमन करते हैं और जो भक्तों को आनंद देते हैं, ये कृष्ण का नाम भी है राम। राधा रमन, तो ये सब विषयों की चर्चा करना तो जीवन का उद्देश्य है। तो आप कुछ दिन के बाद निवृत्त होंगे शायद, अभी नहीं और कुछ सालों के बाद। तो निवृत्त होने के पश्चात सदैव कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन कृष्ण सेवा करना चाहिए, ये जीवन का उद्देश्य है। नहीं तो हम देखते हैं कि निवृत्त जन तो टीवी देखते रहते हैं, दैनिक कार्यक्रम है, 3-4 साल दूसरे निवृत्त व्यक्तियों से बकवास बोलना, 2-3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना और बाकी समय टीवी देखना, और उसके बाद क्या होते है, यंग यंग वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम थम थमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावत। मृत्यु का समय जिस विषय पर हमारा ध्यान रहते है उसके अनुसार हमारा जन्म होगा। तो यदि हम बकवास बोलते टीवी देखते रहते हैं, कैसे अगला जन्म होगा? यदि हम कृष्ण कथा कृष्ण लीला कृष्ण सेवा कृष्ण स्मरण में तन्मय है तो हम कृष्ण के पास जाएंगे। तो इसलिए अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न? जैसे आपने बताया कि इस तत्व ज्ञान के लिए हमको गुरु और भगवान की कृपा चाहिए तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो ये कृपा जो है ये स्वतंत्र है कि ये हमारी साधना के ऊपर निर्भर है? कृपा क्या स्वतंत्र है या हमारी साधना के ऊपर निर्भर करते हैं? यदि हमारी साधना के ऊपर निर्भर करते तो वो कृपा नहीं थी। नहीं, इतना सा तपस्या करते हो तो मुझको कृपा दे दो, मेरा हक है, तो वो कृपा नहीं, मुझको कृपा दो, ऐसा नहीं होता। भक्ति साधन आसुरों भी साधना करते ही नहीं, तपाश्चार्य कहते हिरण्यकशिपु तपस्या का बल से ब्रह्मा की कृपा मिली, तो ब्रह्मा तो ऐसे कृपा दे कि तुम इतना बलवान बन जाओ, लेकिन वो कृपा नहीं है। कृपा का मतलब जिससे हमारा वास्तव कल्याण होगा। तो साधना का मतलब हिरण्यकशिपु जैसे दंभिक होना, भक्ति साधना का मतलब हम सब कुछ जो कहते हरि नाम कहते कीर्तन कहते कृष्ण कथा कहते सुनते, जिससे हम इस भावना से युक्त होंगे, त्रिनादपि सुनिचे न थरोरपि सेषुना माने न माने देने कीर्तनीय सदा हरि। यदि हम आपन को एकदम तुच्छ मानते फिर हम योग्य पात्र होंगे कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कृपा तो ऊपर से नीचे आते हैं। तो ये साधना का मतलब है। तो नहीं है कि साधना का बल से मैं बलवान होऊंगा। ईश्वरो हम भोगी सिद्ध हो हम बलवान सुखी, इतना साधना किया हुआ कि मैं योग्य हूं, ऐसे ही सोचना तो वैष्णवता नहीं है। वैष्णव भावना है कि मैं अयोग्य हूं, तो मैं केवल कृष्ण की राम की अहितु की कृपा के लिए प्रतीक्षा करता हूं। मैं अयोग्य हूं परंतु भगवान पतित पावन है, अमित पतित पतित पावन तुम्हारा पवित्र नाम, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मैं पतित हूं और भगवान आपका प्रसिद्ध नाम है पतित पावन। साधना करना चाहिए। जिससे हम विनम्र होंगे। और यदि विनम्रता नहीं है साधना करना संभव नहीं है। पूरा वैष्णव प्रयास है कैसे विनम्र हो। और कुछ अगर आप में से किसी का भी गुरु से संबंधित कोई प्रश्न या शिष्य होने का क्या अर्थ है उससे संबंधित कोई प्रश्न या दीक्षा से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप वो अभी पूछ लीजिए। केवल अगर आपका कोई पर्सनल ऐसी चीज है जो आप सबके सामने नहीं बात कर सकते तो उसके लिए महाराज से बाद में भेंट होगी। पर मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा अभी जो मौका है अगर इन सब से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप सबके सामने पूछिए ताकि सबको फायदा होगा। तो आपके मन में अगर कोई भी संदेह है या आपके मन में कोई हिचकिचावट है किसी चीज के बारे में जो आप नहीं समझ पा रहे अपने हृदय में उसको रखे हुए हैं तो पूछ लीजिए। सो इफ एनीबडी हियर हैज एनी क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू अ गुरु विद रिस्पेक्ट टू बीइंग अ डिसाइपल और विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन I would request you to kindly ask now in front of everyone, unless it's something very personal which you want to discuss with Maharaj separately. But if it's for all you know, it's a question that everybody else has in their mind as well. So kindly ask now. Kab hum shishya honge? मैं हिंदी में होता हूँ, हिंदी में बात हो रही है। अच्छा, इज नो वन ट्रांसलेटिंग फॉर हिम ऑल दिस लेक्चर? नो, देन दैट शुड हैव बीन डन। तो प्रश्न है तो कब हम शिष्य होंगे? कोई उनके लिए अनुवाद करेंगे? उनका उनकी मातृभाषा क्या है? तमिल. एनी तमिल स्पीकर हियर हु नोज हिंदी? He understands English well. He understands English. Okay. तो अभी शिष्य होना चाहिए. शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ है तो शीघ्रम, तमिल में शीघ्रम बोलते हैं ना, संस्कृत शब्द है, शीघ्र होना चाहिए. तो औपचारिक मतलब यही भावना होना चाहिए कि मैं शिष्य होना चाहता हूँ. शिष्य का मतलब जो गुरु साधु और शास्त्र से शासन लेते, मतलब हमारे जीवन में शासन मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए. इंग्लिश में भी डिसिप्लिन शब्द है और डिसाइपल, और संस्कृत में शासन और शिष्य दोनों का एक ही अर्थ है. परंतु शास्त्र का निर्देशन है, निर्देशन है कि औपचारिक रूप में शिष्य होने के लिए तो पहले श्रवण करना चाहिए गुरुजनों से, और पूरा आश्वस्त होना चाहिए कि इस मार्ग में मैं पूर्ण जीवन अर्पण करूंगा. क्योंकि एक बार दीक्षा लेने के पश्चात तो वापस आना नहीं है. ऐसा नहीं है कि ठीक है मैं शिष्य होऊंगा कुछ दिन के लिए फिर देखेंगे कैसे हो. तो देखना शिष्य का, शिष्य होने के पहले ऐसे ही देखना चाहिए. तो ये मार्ग क्या है? सही मार्ग है. मैं सब कुछ पालन कर सकता हूं कि नहीं? क्योंकि हम ऐसे हल्का गुरु का मतलब भारी, और दूसरे विपरीत शब्द है लघु, उसका मतलब हल्का. तो जो भी करने चाहते हो करो, हम ऐसे नहीं बोलते. कुछ नियम पालन करो जिससे जीवन की शुद्धि होगी. मांस मछली अंडा ये सब खाने से तो जीवन की संसिद्धि प्राप्त नहीं होती, कृष्ण भक्ति नहीं होती. जीवन को सुधार करो, सदाचार पालन करो, कम से कम 16 माला जाप करो हरि कृष्ण महामंत्र का. तो गंभीरत्व होना चाहिए. तो कब शिष्य होना चाहिए? तो क्रोजन्मों के पहले होना चाहते. बट एनीवे बेटर लेट देन नेवर. But at the same time, वो बहुत गंभीर विषय है. इसलिए जिससे हम अच्छी तरह समझ लेंगे थोड़ा समय रखना चाहिए. Step by, not your own time. Then we'll be here another crore of lives. शास्त्र का निर्देश है तो एक साल, एक साल, एक साल गुरु से. और मतलब गुरु तो गुरु होते ही दीक्षा लेने का समय, परंतु जिनमें श्रद्धा बढ़ती है तो उनसे श्रवण करना चाहिए. और एक साल ऐसे क्या होते गुरु शिष्य को देखते, शिष्य गुरु को देखते, इस परस्पर परीक्षा होती है। और यदि गुरु संतुष्ट होते हैं कि यही शिष्य तो सही है, और शिष्य भी संतुष्ट है कि इस व्यक्ति का मार्गदर्शन पालन करने से मेरे जीवन की पूरी संसिद्धि अर्थात कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, यदि वो श्रद्धा है, तो उस समय औपचारिक रूप में दीक्षा लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, वास्तव दीक्षा है आत्मसमर्पण करना। तो यदि हम दीक्षा अनुष्ठान में बैठते हैं तो उससे दीक्षा नहीं होती, वास्तव दीक्षा है मन में आत्मसमर्पण करने से। यदि आत्मसमर्पण नहीं हो तो खाली अनुष्ठान में बैठने से तो कुछ भी नहीं होते। हरे कृष्ण। एक मिनट, आप यदि सब कुछ अच्छी तरह पालन करते हैं और आपकी पत्नी आपके अनुसार सब कुछ करते हैं तो ऐसे उनकी योग्यता होती है। पत्नी तो सहधर्मिणी होना चाहिए। तो यदि आप आदर्श हो, आपको गुरु होना चाहिए पूरे परिवार के लिए, तो यदि आपकी पत्नी आपकी सेवा करते हैं, आप गुरु और कृष्ण की सेवा करते हैं, तो आपकी पत्नी वो सेवा करने से तो योग्यता मिलती है। एक्चुअली तो सब लोग तो और शिक्षित नहीं होते हैं, तो सब तो शास्त्र ज्ञानी नहीं होंगे, परंतु यदि जड़ श्रद्धा है और सब कुछ निष्ठा से पालन करते हैं तो वो योग्यता है। लेकिन क्या है आधुनिक युग में वो लोग जो इतना सा भौतिक ज्ञान पढ़ते हैं कि वो सबका मन तो भगवत तत्व ज्ञान से बहुत दूर हो गया, तो इसलिए जो शिक्षित है उनके लिए खास महत्वपूर्ण है श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना, जिससे वो सब धारणा का सुधार होगा। लेकिन सब लोग तो बड़े ज्ञानी नहीं होंगे, और जो सरल श्रद्धा से सब कुछ पालन करते हैं तो वे भी परम भक्ति मिल सकती, कोई बाधा नहीं है उसमें। हाँ, आपका क्या प्रश्न? आगे चल के अगर पत्नी उसको पालन नहीं करते हैं, पति पालन नहीं करता है, तो क्या उसके साथ दोनों आदमी का व्यर्थ चला जाएगा? दूसरी बात ये कि उससे अगर दोनों एक साथ भक्ति मार्ग में जाते हैं तो अनुकूल है, लेकिन बहुत दफे हम देखते हैं कि केवल पति उस मार्ग में है या केवल पत्नी है, तो समस्या होती है, हो सकती ऐसे अलग अलग, क्या बोलते हैं, अलग अलग केस, अलग अलग उदाहरण परिस्थिति होती है कि ऐसा है कुछ पुरुष जो भक्ति नहीं करते, उनकी पत्नी करते लेकिन कोई बाधा नहीं देते, ठीक है तुम भक्ति करो, और ऐसा है कुछ जो बहुत बाधा देते, तो अलग अलग परिस्थिति होती है, तो और सब परिस्थिति ही अलग होती है, तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में तो गुरु से या गुरु के प्रतिनिधि से पूछना चाहिए, व्यक्तिगत मार्गदर्शन लेना चाहिए, तो इस अवस्थ में मुझे क्या करना चाहिए, वो सबके लिए तो सलाह एक ही नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र में ऐसा नियम है, तो ऐसे करो वैसे मत करो, लेकिन जीवन इतना जटिल है कि कैसे एक व्यक्ति की व्यक्तिगत जीवन में ये सब पालन करना, तो ये सब समझने के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन लेना चाहिए, तो आपका व्यक्तिगत ऐसे हाल हो तो व्यक्तिगत उपदेश लेना चाहिए, तो कैसे व्यवहार करना उसी स्थिति में। Asking one more thing, that if both are initiated and after initiation, if one of them stops following, does it mean that the other person also becomes disqualified in his life? नहीं, यदि पति पत्नी दोनों एक साथ दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के पश्चात तो उनमें एक पालन नहीं करते हैं, तो दूसरा पति या पत्नी तो उससे एक यदि पति थे तो मतलब नहीं है कि दोनों पति थे, नहीं है, ऐसे कभी कभी होते हैं, लेकिन हमारी आशा है कि दीक्षा के पश्चात तो सब कुछ अच्छी तरह पालन करेंगे दोनों। My question is the situation that we are in at the moment, where you have for myself, I have a mortgage commitment. How can you be in a mortgage means gulami? Really? Mortgage ka matlab gulami. You're tied to the bank. You can be. Itihas mein hum dekhte, I'll answer in Hindi. You understand Hindi? Yeah. So, itihas mein bhinna bhinna prakar ke guru hai. Matlab guru tatva ek hi hai. Guru ka matlab jo Vaishnav hai. Parantu kuch hai jo अपना आश्रम में रहते हैं और आसपास लोगों को उपदेश देते, और दूसरा प्रकार है जो परिभ्रमण करते हैं और बहुत शिष्यों को बनाते हैं, तो हमारे श्रील प्रभुपाद उस प्रकार के गुरु थे, और उनके पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके पहले माधवेंद्रपुरी, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, तो ऐसे उनके बहुत गृहस्थ भक्त थे जो सदैव अवसर नहीं मिले गुरु से सुनने के लिए। श्रील प्रभुपाद स्वयं उनके गुरु से बहुत बार श्रवण करने का मौका नहीं मिला, परंतु जो सुन लिए है तो ऐसे सुने गुरु मुख पद्म वाक्य चितैते करे ऐका आ ना करे हो मन आशा। यदि हम एक बार अच्छी तरह सुनते हैं तो वो काफी है, परंतु सामान्यता अनुमोदन है बार बार सुनो। तो इसलिए अन्य भक्तों भी भ्रमण करते हैं गांव गांव प्रचार करने के लिए, और ऐसे वैष्णव मेला या यात्रा आयोजित होते हैं जिसमें सब भक्त एक साथ आ सकते हैं गुरु से सुनने के लिए और वैष्णव संघ प्राप्त करने के लिए, और शास्त्र भी है जिसमें सब मार्गदर्शन है मिलते, और आधुनिक विज्ञान का एक प्रदान है ये सब, क्या बोलते हैं MP3 प्लेयर वीडियो है ये सब होते, तो उससे भी उस माध्यम से भी हम वैष्णव संघ मिल सकते। तो कलि युग कठिन युग है, और यदि हम हृदय से शिष्य होना चाहते तो फिर भी शायद है कि शिष्य होने के लिए बहुत बाध्य होगा, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कलि युग के पति जीवों के लिए ये सरल उपाय दिए है हरे कृष्ण महामंत्र जपना। हमको जितने भी संभव हो प्रयास करना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद का एक प्रस्ताव था कि जितने भी संभव हो तो गृहस्थ भक्तों ये सब सिटी लाइफ को छोड़ के गांव में रहेंगे, सरलता में, और सरलता में जीवन व्यतीत करने से हरि भजन करेंगे। तो जिनके विश्वास और साहस है ऐसे कर सकते, तो उसलिए हम इस्कॉन में हम कुछ प्रयास करते हैं, ऐसे कुछ फार्म प्रोजेक्ट बनाने सम श्रील प्रभुपाद का निर्गमन के काफी सालों के पश्चात कुछ भक्त प्रयास करते हैं, सो ऐसा भी होना चाहिए, और अदरवाइज डू योर बेस्ट फॉर नाउ एंड देन रिटायर एज सून एज यू कैन एंड यूज योर टाइम फॉर कृष्ण सेवा। What to do? It's a difficult situation. In the modern age, everyone is working so hard. It's very difficult. इसलिए मैं बोलता हूँ ये सही। Good job means gulami, actually. It's like being you become a slave to the especially here in the Gulf with your visa and everything. But now you got this precious gift, so you just have to organize your life in the best way you can. To maximize your possibility for hearing and chanting about Krishna. And it may take some time to organize that. But what I recommend to devotees, if they're earning more than others, is to, like that, you can, There are different things you could do. You could get a house and rent it, rent out different floors to others and live like that in India. Or you could get a little land and grow your own food. There are different things. You can do tuitions for a few hours a day or something. Try and just earn something. Or if you can earn all at once and then set yourself up for the rest of your life, then you can do Krishna Seva full time. There are different possibilities. Of course, here there's also good opportunities for Seva. Krishna sent you here for some reason. So, there's good possibilities for Seva here also. You tell me how many lakhs of Indians here? 8 lakhs Indians or something? How many? 6 lakhs. That's a lot. And many of them are Hindus. How many Hindus would be here? Do you have any idea? Maybe 50% probably, yeah. And actually after coming here they become more open to Krishna Bhakti. Generally we see, because it's a difficult situation, and also maybe because they're living in a, suddenly they became a minority, and it is a difficult situation. I mean, you're away from your, what you think to be your home and your relatives, and it's and you're just struggling to make money. That's all people do here. That's the only thing. That's what you come. And the fine. He didn't have a warning. He wasn't warned. Okay, find him 14 or something. So the employers, they just squeeze you out, and when you collapse, they kick you and pull someone else. Yeah, so it's a horrible... So it's actually, people are suffering, and it's a good chance to bring them into Krishna Bhakti. So, you could find bliss in Kuwait also, by preaching Krishna Bhakti. You can find Krishna in this hell. Maybe, but what kind of temple should it be? If it's just a general hodgepodge temple, then how will that help people? The temple should be to help people to come to Krishna Bhakti. If it's just all different swamis and swaminis and appas and ammas and all this, then what's the actual benefit? Then it becomes a religious, more like a social center. But the real goal of life is sarvadhaman parityaja, mamekam sharanam raja. So if we can help people to come to that, so much the better. Otherwise, temples, they're useful if they help to bring people to Krishna Bhakti. Otherwise, we can say it's cultural. That's also, I guess you can say, not bad. But the real goal of life is to surrender to Krishna. Chaitanya Mahaprabhu didn't establish any temples. His followers did. But we have to see what the actual goal of life is. Even in ISKCON, we see sometimes the temple, sometimes it's almost like an impediment to spreading bhakti, because so much energy goes in maintaining the temple that the real point of preaching is sometimes lost. Or just, you see, it's running an institution, so there's so much management and legal matters and social matters. And then the real thing of preaching Krishna consciousness, it becomes like a routine. Sometimes it becomes like that. So actually Srila Prabhupada, sometimes he used to say that in India, now ISKCON is famous for building temples. But sometimes he used to say, don't build any more temples. We have enough temples. Now you preach. And everyone expects ISKCON to build more and more temples. But actually in Kali Yuga, it's Harenama, Harenama, Harenama, Eva Kevalam, Kalona, Stevana, Stevana, Stevagati, Ranyata. Harinam. It would be good to have a temple. Just like they're saying, Ram temple should be built at Ayodhya. We agree, it should be built. But the real purpose should be served by that. The main purpose of that should be Ram bhakti, not hating the Muslims. That we don't. Should be the positive aspect, not the negative aspect. So, it would be nice to have a temple, no doubt. After Deeksha, we can serve the family also along with the family kids are small when they're grown up, up to grown up. What? Yeah, it's not that after taking... You see, often there's a misunderstanding that when you take Diksha, you have to leave everything. But that's not correct. You have to change our consciousness from being the enjoyer of my family to being the servant of everyone. So we think that the family is sent by Krishna. I can serve them by helping them to come into Krishna bhakti. And the traditional system is that when the eldest son is somewhat older, then you become somewhat withdrawn. There may be officially sannyas, or that may not be necessary also. That means that instead of working all your life until you're 90 and then you drop dead, when the oldest son is, he can take responsibility, then become somewhat withdrawn. May live at home also. It's not necessarily you have to even leave home, but not that you're just working, working, working all your life. You can be at home, but be more concerned with the spiritual matters. It's like you can live at home and then in the home do more puja, part, and then guide the children and the grandchildren, teach them Gita and Bhagavat and go to the local temple like this. This is traditionally in India, the elder people used to do this, isn't it? There's one story that one European man, he came to India and he came to some shop and he saw in the shop, there's the shopkeeper and in the back in one corner is his father, the shopkeeper's father is reading Shastra, and in the other corner his son is playing. So, okay. Then he came back 30 years later, and he happened to come to the same shop. And he saw the man is in the shop, the father is in the corner reading the Shastra, and the son is playing in another corner. He said, what happened? He said, nothing changed in 30 years. He said, no, 30 years ago I was the boy in the corner. My father already passed away. And now this is my son. So it's the same thing going on. And then if you come in another 30, I was the boy playing, now I'm here. And if you come back after 30 years, I'll be in the corner reading the Shastra. You see? So like that. But you see, in traditional Indian life, everyone spent time for bhakti, isn't it? It's not they were just working, working, working. Morning, midday, evening, there'd be some puja, part, satsang, something like this. So there's a very interesting purport. I'll read that to you if I can find it. Now, these have their use also. I have all of Prabhupada's books in here, and much more too. Srila Prabhupada wrote, this was, he must have wrote this in the 1960s, what I'm about to read. Like I say, if I can, I hope it's in here, because it's a footnote. I don't know if the footnotes are in the books. Let me see. Astras. There's a very nice purport Srila Prabhupada writes about India. If we had the book, I could find it very easily. But it might not be in here, as it's a footnote. I think it's not in here. Anyway, Srila Prabhupada writes how people in India, they used to, they would not go to any function unless it was in the service of Krishna, unless it was religiously based. Everything they did was based on bhakti, but now Prabhupada said they've become like hogs and dogs, simply cats and dogs, simply working hard for money. That was in the 1960s, Prabhupada wrote that. But it's not here. Anyway, as we came here, I can read a few nice verses, and then I think we can finish. I'll read a few verses from Srimad Bhagavatam. Ayur Harati Vaipungsang Udyan Astang Chayana Sao Tasya Artek Yakshano Nita Uttama Shloka Vartaya. Both by rising and by setting, the sun decreases the duration of life for everyone except one who utilizes the time by discussing topics of the all-good personality of Godhead. Tarava king na jivanti bhashtra king na shvashantyuta na khadanti na mehanti kim grame pashavo pare. Do the trees not live? Do the bellows of the blacksmith not breathe? All around us do the beasts not eat and discharge semen. Shvavirvara hushtra karai sangstu taf parushaf pashuhu nayat karna patho peto jatu nama gada gajaha. Men who are like dogs, hogs, camels and asses praise those men who never listen to the transcendental pastimes of Lord Sri Krishna, the deliverer from evils. Bile bato rukrama vikramanyena shrinvata karna pute narasya jihvasati dadurike vasuta nachopagayat yurugaya gathaha. One who has not listened to the messages about the prowess and marvelous acts of the personality of Godhead and has not sung or chanted loudly the worthy songs about the Lord is to be considered to possess ear holes like the holes of snakes and a tongue like the tongue of a frog. Bharah parang patta kirita jushtam apyutamangam nanamin mukundam shavau karau nao kurute saparyang harerla satkanshana kankanau ba. The upper portion of the body, though crowned with a silk turban, is only a heavy burden if not bowed down before the personality of Godhead, who can award mukti. And the hands, though decorated with glittering bangles, are like those of a dead man, if not engaged in the service of the personality of Godhead, Hari. Varha yite te nayane naranang lingani vishno na nirikshato ye. Padao nirnang tau druma janma bhajao kshitrani nanu vrajato harer yao. The eyes which do not look at the symbolic representations of the personality of Godhead, Vishnu, his forms, names, qualities, etc., are like those printed on the plumes of a peacock, and the legs which do not move to the holy places where the Lord is remembered are considered to be like tree trunks. Jivanchavo bhagavatam grirenung na jatu martyo bhilabheta yastu Sri Vishnu padyamanu jastu lasya shvasanchavo yastu na veda gandham. The person who has not at any time received the dust of the feet of the Lord's pure devotee upon his head is certainly a dead body. And the person who has never experienced the aroma of the tulsi leaves from the lotus feet of the Lord is also a dead body, although breathing. Tadashma sarang hridayam vatedam yad grihyamarnai harinama dheyaihi navikriyetata yadavikaro netre jalangatra ruheshu harshaha. Certainly that heart is steel framed which, in spite of one's chanting the holy name of the Lord with concentration, does not change when ecstasy takes place. Tears fill the eyes and the hair stand on end. There's a selection of verses from Srimad Bhagavatam. And we'll finish there. Hare Krishna. Hare Krishna.